Sasa inapo patikana fursa ya kusomeana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbushana kwayo na kukumbushana maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa wale ambao nyoyo zao zimekufa basi huenda zikafufuka, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi basi pengine wakapona. Kweli jambo lina umuhimu sana. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azijalie nyoyo zetu zenye uhai, zenye kuimarika katika taa yake subhanahu wa ta'ala, na azisalimishe na maradhi hisia na maanawia, maradhi ya kihisia na maradhi ya kimaana. Maneno yote hayo niliyotangulia kuyasema nataka kuwamaanisha ya kwamba unataka kutilia msisitizo kwamba vikao hivi vina umuhimu na wala si vya kupuuzwa. Na ukimwona mtu hupuuza majalisi kama hivi, fahamu kwamba huyu ni maridhi, ni mgonjwa, ni mgonjwa anayekimbia dawa, hataki kupona. Vikao hivi katika nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala vilivyokuwa sampuli kama hivi ni dawa ya nyoyo. Kwa ukimwona mtu anakwepa kwepa vikao kama hivi, basi ujue maradhi yake yako katika hali mbaya. Kwenye kile msisitizo tena, vikao hivi ni muhimu kwa sababu mara nyingi tunapokaa katika vikao vyetu, kwenye baraza zetu na maskani zetu, kwenye biashara zetu, maofisi yetu, mazungumzo hayako katika hali ya msisitizo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakikaa basi hawamtaji Allah ila kwa uchache, lakini fulani kafanya furtada, fulani kafanya vile, fulani hakufanya, fulani yuko hivi, mambo yuko hivi, Ulaya kuko hivi, Afrika kuko vile, basi mazungumzo ni kuhusu watu, watawala, vitu fulani, mambo ni hayo tu ambayo hayaiwalishi nyoyo za watu. Porojo tu, wakazungumza mali za watu, wakazungumza vitu vyao, wakazungumza namna walifilisika, walipopata mali, namna mazungumzo yanakwenda namna hiyo. Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala amewasoma watu, akaona watu wako hivyo. Tutasikia maneno yake biidhnillahi kama wasaa tukumbukia. Lakini vikao kama hivi mara nyingi ndipo watu wanapotega masikio wakasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine mtu yakamwingia katika nafsi yake. Leo nataka nizungumze jambo dogo lakini ni kubwa. Jambo lenyewe ni masuhulia ya wazazi juu ya watoto wao. Pengine neno hili likatufaa baadhi yetu, likanifaa mimi ninayezungumza na nyinyi mnaonisikiliza, na wale ambao hawapo lakini ujumbe utawafikia. Natanguliza kusema kwamba watoto ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala anayowapa waja wake anaowataka. Kila mmoja katika sisi, hata wale ambao hawajafikia kuoa na wale ambao wako katika hali na mchakato na umri wa kuoa, fikra zao ni kwamba wakioa watapata watoto na wanalitamani hilo. Kadhalika walioko ndani ya ndoa, matumaini yao na fikra zao ni kuwa na watoto. Wale ambao wameshawapata watoto hao wakikumbuka wanamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala juu ya neema hiyo. Lakini waqalilun min ibadi ya shukuru, ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Lakini mtu hufurahi kwa sababu amepata mtoto au watoto. Hivyo ndivyo ilivyo kibinadamu, na wale ambao washaingia katika ndoa na ikawa hawakupata watoto, wanajihisi kwamba wana upungufu katika nafsi zao, na wengine uhisi unyonge hata kama wakikubali makadir kwamba Allah ndiye anayegawa na ndiye anayekadiria mambo, kwa hiyo akitaka atanipa na asipotaka sitapata. Hata kama atakubali makadiri hayo, lakini wakati mwingine ule ubinadamu unamjia akijisikia hali fulani ya udhaifu au unyonge kwa kutokuwa yeye hana mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii ni neema. Tena Allah subhanahu wa ta'ala yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu man yasha'u inatha wa yahabu man yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Wa alibu Allah subhanahu wa ta'ala humpa anayemtaka, anasema yahabu kwa sababu ni hiba, zawadi. Allah humtunuku, akampa tunu, anampa anayemtaka mtoto wa kike au watoto wa kike, na anampa anayemtaka mtoto wa kiume, na wengine anawachanganyia wa kike na wa kiume, na anamfanya anayemtaka kuwa tasa ikawa hadhari. Hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao hawakubahatika au hawakujaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala, Allah hawakujalia, hakuwajalia kupata dhurriya. Wako ambao wanakubaliana na makadiri ya Allah pamoja na huzuni au binadamu unawafikia, lakini pia wako wale ambao hawaamini kwamba hayo ni makadiri, na wanakwenda mbio kutafuta kila namna ili wapate watoto, na wengine wakatumia nguvu nyinginezo, wakienda kwenye mizimu, wakienda kwenye matambiko huko, wakatafuta waganga kwa ajili ya kuwatibu ili wapate kizazi, na wengine wakienda katika tiba za kisasa kiasi ambacho zikachukuliwa mbegu za huyu zikapandikizwa katika basi, ala kulli hali, alafu anathibishwa kwa mtoto wake. Watu wanaangaika katika kutafuta vizazi, na wengine wamevipata. Allah tabaraka wa ta'ala amewapa watoto. Sasa baada ya kuwapata hawa watoto, sasa ndipo mahali ambapo tunapazungumzia sisi, ndio muhadhara wetu huu. Baada ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala amekutunuku wewe, amekupa watoto, ima mtoto mmoja au wawili, watatu, mpaka 10, 20 na kuendelea, kwa Allah amekupa wewe, suala lililopo sasa si kwamba ana watoto wengi yule, masha Allah, na watoto kweli kweli yule. Suala lililopo, watoto wanapata haki zao stahiki kutoka kwa mzazi wao? Hata kama ni mmoja, je, umemlea au unamlea juu ya misingi anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala? Hili ndiyo jambo la msingi. Isiwe tu kwamba watu wakusifia kwamba umezaa sana, una watoto wengi, watoto wako umefika 50, 60, una wajukuu wewe wengi tu, wajukuu takriban 50, 70, ikawa kwa kweli ni fahari tu kwa kuwa kuna watoto. Kama walipokuwa watu wa jahiliya walikuwa wakijifakhiri kwa wingi wa watoto wao na mali zao. Sasa na wewe Muislamu ambaye tayari ushajitambua, waona kwamba suala lililopo ni wingi wa watoto tu? Hili ndio ambalo hatuna budi kukumbushana. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kizazi baadhi yetu, falillahi alhamdu wal minna falahu alhamdu fil ula wal akhir. Tunamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala juu ya neema hiyo, lakini sasa suala lililo mbele yetu ni kubwa zaidi. sababu tuna mtiririko wa ayat nyingi na ahadithi nyingi zikituelekeza sisi, zote zatuelekea sisi. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في آية نتولكها بعد يقول سوابه وشكونا أهل ونمكن وتوتر تجينا وجكو ونوات وكتيني همايات ونمملك ياك ويبه ويبه بابا أو ويبه لماما تياري ونمملك una watu wa kuchini yako. Aya ya kwambie enyi ambao wameamini, zikingeni kuu minalwiqaya kuu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum na ahli zenu, wake zenu na watoto wenu, nara zikingeni na moto. Hili ni jambo watakiwa ulifahamu kwamba kuna andiko linakuelekea wewe la kuhusu wewe, ikiwa wewe tayari una watoto, una watu wako chini yako, basi kitabu hii ni muwajjahu ilaika, kitabu hii inaelekezwa kwako. Kama utakavuka pia ufahamu kwamba Allah tabaraka wa taala anakuambia ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. في فهمكم أكون آيهين أقول لك يا رب أين أما وميامين حقيقة كونا كتك وكذين نكونا كتك ورطوين أما ولما أدوي وينهين basi watahadharini hao. Kuna katika miongoni katika wake zenu na wako vile vile katika watoto wenu ambao ni maadui zenu, watahadharini. Wa intafu wa tasfahu wa taghfiru, na mkisameni, fa inna Allaha ghafurun rahimun, hakika Allah ni mwingi wa msamaha mwingi wa huruma. Lakini pia anaendelea anasema innama amwalukum fitnatun, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Mali ulionayo na watoto ulionao ni ikhtibar, umepewa mtihani, umewekewa kama mtihani. Je, utafaulu au utafeli? والله عنده أجر عظيم. لا الله كنا بلذاك مجيرا مكبوة. كوهيني آياتين كوهيكي نجنجين ينجتو. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الله سبحانه وتعالى نسيما لوالا مسيوه ورطوين وسباب يفوغوك وفقيري. Sisi ndio tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua wao ni makosa makubwa kabisa. Aya zilizokuja kuhimiza na kumwelekea mtu na kumtia masuulia juu ya watoto ni nyingi sana katika Qur'an. Kadhalika ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tutanguliza, baada ya utangulizi kwamba watoto ni neema tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tukilikubali kwamba swala hili au jambo hili ni katika neema zake Allah tabaraka wa ta'ala, tufahamu kwamba sisi tumeelekezewa, kuna vitu vimetuelekea sisi, masuhulia ametuelekea sisi, tumebandikwa tuwaokoe watoto wetu, tusiwaue watoto wetu. Tufahamu kwamba katika watoto wetu kuna maadui, mali zetu kadhalika, wake zetu, mali zetu na watoto wetu ni mtihani. Kwa tunatakiwa tujipange, tuiwe tutakabiliana nao vipi mambo haya. Kwa hiyo katika mtihani kuna wapo waliofaulu na kuna ambao wamefeli. Sasa la taku ya Abdullah min al-fashilin. Usiwe ya Abdullah ewe mja wa Allah ni katika wale waliofeli. Ukifeli mtihani huu basi ujue kwamba maangamivu yako kwako. Hili ni jambo muhimu kulifahamu. Nikiotoka katika nukta hiyo, aya niliyotangulia kuisoma kwamba kuna katika wake zenu na watoto wenu maadui zenu, watahadharini. Mtoto anakuwaje adui wa baba yake? Ahlul ilmi wanaelezea katika sababu ya kushuka aya hii. Hizi ni aya mbili zilizo katika sura At-Taghabun, aya 14 na aya 15. Ukisoma ukifungua sura At-Taghabun utaziona zimeongozana, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'azim. Aya 14 na 15 katika sura At-Taghabun. Kwa hiyo unapofungua kuisoma Qur'ani ukitazama aya hii baada ya kuizingatia ukaifahamu maana yake, pingine ukajiuliza swali, uadui wa mtoto na mke unakujaje? Kwa nini tumeambiwa kwamba wake zetu na mali zetu ni maadui? Na kule tuambiwa almalu walbanun zinatul hayati dunya, mali na watoto wa kiume ni mapambo ya uhai wa dunia. Watu wamepambiwa hivyo kupenda vitu namna hiyo, kama ilivyokuja katika aya nyingine suratu nis, katika suratu Ala Imran, zuyina linnasi hubbu shahawat mpaka mwisho wa aya minan nisai walbanin, kwamba watu wamepambiwa kuwapenda wanaokupenda matamanio ya nafsi, venye kupendwa na nafsi miongoni mwa wanawake na watoto wa kiume mpaka mwisho wake. Lakini tunaambiwa kwamba watoto wetu sisi ni maadui zetu. Sababu, tukifahamu sababu ya kuteremka aya hii itatusaidia kujitazama sisi, kuifahamu aya hii kwa undani zaidi. Wanawachuoni wa Kiislamu wanaelezea kwamba kuna baadhi ya masahaba baada ya hijra, watu kuhama kutoka Makka kwenda Madina, kuna baadhi ya masahaba walizuiwa na watoto wao na wake zao. Akitazama watoto wangu nitamwachia nani? Mke wangu huyu, subiri kidogo. Akitaka kutoka watoto wanalia, mama analia, unatuachia nani sisi? Tutakaa peke yetu hapa Makka, hakuna. Basi mzee anabaki. Kwa hiyo wale watabaki kwa sababu ya familia zao, mpaka baadaye muda baada ya muda mrefu ndio wakafanya hijra wakaenda Madina. Walipofika Madina wakawakuta wale wenzao ambao pingine walisilimu kwa pamoja kwa wakati mmoja, au wao waliwatangulia hao na wengine wageni waliingia kwenye Uislamu huko Madina, wakawakuta tayari wamepiga hatua kubwa katika mambo ya elimu, kwa sababu wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mrefu. Wao muda mwingi wako huko Makka, hawako na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajikuta wamepitwa katika mambo ya taaluma, hasa katika mambo ya dini ambayo wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakakasirika sana, wakataka kuwaadhibu watu wao na familia zao. Ndio kateremka aya hii kwamba hawa ni maadui zenu, wake na watoto ni maadui zenu, lakini mkiwasamehe, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Pia ahlul ilmi wanaeleza kwamba aya hii hasa imeshuka kwa ajili, imeshuka Madina kwa ajili ya bwana mmoja, kwa sababu ya bwana mmoja anaitwa Auf bin Malik al-Ashja'i. bwana huyu alikuwa anapoazimia na kukusudia kutoka kwenda katika jihad fi sabilillah pamoja na Waislamu wengine, imetangazwa kwamba watu wanakwenda upande fulani kwa ajili ya kupigana jihad fi sabilillah, litakuwa kalimatullahi hiya al-ulya, ili neno la Allah lipate kuwa juu, dini ya Uislamu ipande juu. Akilichukua silaha zake na kile kitu chake cha kutoka, watoto wanalia, wanalia kweli kweli na mama yao, kilio kikisema sawa, baba utatuacha, utakwenda kufa huko, sisi tutatia nani, sisi wale wadogo, kama vile wamefundishwa, wanalia yule bwana asikie unyonge, aone watoto wangu kweli hao wadogo fulani, ndio akimtazama bado mdogo na fulani fulana, basi achukua panga yake ika chini na mkuki wake atulie, watu na jihadi atatulia nyumbani nini, watoto wanamlilia. Kwa hiyo akaja akalishtakia jambo hili kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasomewa aya hii, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika hapana vingine kuna katika wake zenu na watoto wenu maadui zenu, watahadharini. Hilo liko. Kwa hiyo uadui kumbe unakuja katika upande wa tathbir, watoto na mke wanaweza kukurudisha nyuma katika mambo ya ibada, wanaweza kukurudisha nyuma katika jambo la dini, wataka kufanya lakini watoto, ah baba itawezekana vipi bwana, wewe kazi yako ile si kutoa bwana, utatuachia nini sisi, umetoa kitu fulani, umetoa kitu fulani, mbona fulani hatoi, watu wa wewe kila siku wanakufanya mjinga bwana, unaona kweli, basi ile niache hiyo, pingine ushatoa warudisha kwa sababu ya kauli za wake na watoto, pingine ukapoteza msimamo kabisa, ikawa darasa huonekani wala huonekani katika jambo lolote kwa sababu ya mke na watoto, hawataki jambo hilo, wako watu aina hiyo. Kwa hiyo usipokuwa makini wanaweza kukutoa katika dini, ndio maana ya aya hiyo. Kwa hiyo mzazi, baba, yeye ndiye masuulu wa kwanza kwenye familia yake, anatakiwa aisimamie familia hii, apambane na uadui huu autoe kwenye familia, kwa sababu asipoangalia, suala linalomkabili si kuangamia kwa familia yake tu, hata yeye naye ataangamia, watamtoa katika dini. Usipoangalia katika kuwatazama na kuwasimamia watoto wako na familia yako, usipokuwa makini, sio kwamba wao watapotea na wataangamia peke yao, bali hata wewe pia iko hatari kubwa ya kutolewa katika mstari ukaingia kwenye maangamizi. Kwa hiyo wewe ukusimama, kwa sababu mtu alivyo binadamu moyo wake umefungwa kwa kiasi kikubwa sana katika kuwapenda watoto wake. Ndio maana utamwona mtu anahangaika, anahangaika kutafuta riziki, anahangaika kutafuta hiki na kile, kutafuta kazi, kutafuta biashara. Si kwamba yeye peke yake hawezi kujilisha na hawezi kuishi, atafuta kwa maslahi ya watoto wake, kwamba akiondoka duniani awahakikishie watoto wake elimu bora ya kidunia, apate uhakika kwa watoto wake makazi bora, ameacha nyumba za kutosha, amewacha mashamba na viwanja, amewawekea msingi wa maisha yao. Kwa hiyo anahangaika kwa maslahi ya watoto wake, kwa sababu mtu moyo wake unakuwa ni murtabit na muallaq bi auladihi wa iyali. Siku zote mtu moyo wake unakuwa umefungamanishwa, yule mwenye ubinadamu wa kawaida ndivyo anapokuwa moyo wake unakuwa unalainika na kuwa na huruma kwa watoto wake. Pingine mtoto wake auma tu, ana kidonda na hiki, ana homa kidogo, utamwona anahuzunika na yeye kwa sababu mtoto anauma, mtoto wangu mgonjwa, mtoto hivi na vile, halali hapati raha. Kwa hiyo hii ndio hali halisi ya kibinadamu, kwamba mtu anakuwa amefungamanishwa na watoto wake. Kwa hiyo watoto hawa ni rahisi kumrudisha baba yao na mzazi wao wakamtoa katika mstari. Kwa hiyo mzazi asipochukua hatua mapema za kuhakikisha kwamba watoto wake anaondosha uadui dhidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watoto wake, basi watoto hawa hawatasalimika na wala wazazi wenyewe pia hawatasalimika, wataingia kwenye maangamizi. Sasa mzazi anatakiwa awe makini katika jambo hili. Sasa kuna njia nyingi za kufanya, lakini sisi dini yetu, Uislamu wetu, walillahi alhamdu, umetuchorea njia ya kupita katika vipindi vyote na katika hali zote na katika nyakati zote. Ukifuata njia hiyo na utaratibu huo, basi utakuwa uko katika njia ya salama. Ukifuata utaratibu wake, yani utaratibu wa Uislamu uliowekwa katika mambo yote, na hasa hili jambo la malezi ya watoto, ukifuata njia ya Uislamu, basi unashika njia yenye salama, njia iliyonyooka, njia iliyopana, njia isiyokuwa na mikingamo ya aina yoyote. Na njia nyingine yake ni ya kubahatisha, na hatima yake ni kuingia kwenye maangamizi. Kwa sababu hii leo katika ulimwengu kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawakabili wazazi, kwa kuwa kuna mvutano katika malezi. Huwezi kulea peke yako. Zamani mtu anaweza kulelewa kijijini na wazazi wake na familia yao, ikawa hajui isipokuwa mambo ya kijijini kwao, mpaka amefika bale na ameshakuwa mtu mzima, ni mshamba, hajui chochote. Ulimwengu unaendeleaje? Ulimwengu ulivyokuwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hata chukua isipokuwa kile ambacho ameishi na watu wake pale katika mji wake, kwa sababu ulimwengu haujafunguka. Atayaona yale baba yake, marafiki wa baba zake, marafiki zake yeye, tamuona mama yake na marafiki wa mama zake, mazingira yale. Kama ni watu wa kuchunga, basi atakuwa yeye ni mchungaji huko, sajua ng'ombe wakoje, kama ni ngamia wakoje au mbuzi wakoje, na mambo yako vipi, uchungaji utaka nini. Kama ni wawindaji kadhalika, kama ni wakulima ndio hivyo hivyo. Utakuta ameishi katika mazingira na ameathirika na yale mazingira ya kwao tu wakati wa nyuma, na si nyuma ya kwamba ni miaka mingi, ni miaka kidogo tu iliyopita. Hapa sasa hivi ulimwengu uko tofauti. Mtu anaweza akawa yuko kijijini huko, lakini tayari ana smartphone na magrupu yote na magenge yote na mitandao yote kijamii yumo, akamshinda mtu aliyoko mjini. Ukimtafuta kwenye Instagram yuko, WhatsApp yuko, kwenye Twitter yuko, kwenye Facebook yuko, katika balaa zote unazojua wewe yeye yuko. Dunia haijua vipi kimbele kinyume. Anaona yanayofanyika huko Europe, yanayofanyika Amerika, yanayofanyika Mashariki, yanayofanyika Kusini, wapi, kila mahali. Yeye anajua, na ukija kutoka mjini atakupa habari za yakini kwamba kuna hivi na hivi na hivi, jana rais fulani kasema hivi, fulani kasema vile, mwanamuziki fulani yuko hivi, atakupa habari zote. Kwa hiyo ulimwengu umefunguka katika mfunguko huo. Sikwambii tena na habari za maskuli huko, habari za mitaani, marafiki na watu mbalimbali. Kwa hiyo changamoto zinazowakabili wazazi ni kubwa sana katika malezi. Kwa wakati wa sasa, kulea ni kazi kubwa. Mtoto wako atatoka nyumbani, atakwenda skuli, basi ndio tayari umeshamsabilia huyo. Hujui uko skuli atakutana na nani, rafiki yake ni nani, mwalimu wake ni nani. Akipanda basi, kama ni skuli basi, atakaa mambo yanakwendaje, basi namtoa tu, itakalokuwa huko ilaliwe. Lakini uhalisia uko hivyo, kwa maana changamoto ni nyingi. Pamoja na hayo yote, kama nilivyotangulia kusema, Allah subhanahu wa ta'ala ametuchorea sisi njia kubwa pana iliyonyooka ambayo haina ndani yake mikingano ya aina yoyote. Mtu akifuata njia hiyo hataweza kukutana na challenges hizo, au kama sikitokea anaweza kupambana nazo na akafaulu akapita salama. Ama njia nyingine zote zimesimamiwa na maharamia, kutaa turuk, majambazi, mafasi, wamesimama watakuwa kwa watu na kuwatoa watu katika dini yao. Sasa mzazi anatakiwa awe makini katika hili. Sasa jambo kubwa, jambo kubwa, kwa sababu sisi tunafanya intima, tunajinasibisha na manhaji sahihi kabisa, manhaji ya salafi as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, tunajinasibisha na njia na mfumo wa watu waliotutangulia. Kuna umuhimu wa kujua na kufuatilia mienendo yao na mifumo yao katika maisha yao, hasa katika upande wa malezi. Si masala ya intima, si masala ya da'awa, kwamba kujinasibisha tu, masala ya kudai tu kwamba mimi salafi kwa sababu umevaa kanzu nzuri, una ndevu nzuri, una kilemba, halas mimi salafi yule hizbi. Lakini ufuatilii wala huna mwelekeo katika malezi ya watoto wako nyumbani, bado wewe ni dhaifu, una upungufu mkubwa sana. Watakiwa ujue marahili za watoto na namna as-salafu as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in walivyokuwa wakiwapatiliza watoto wao katika marika yote ya umri. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo Muislamu as-salafi as-sunni anatakiwa alijue na alikubali, kwanza ni kukubali kubeba masuliya. Kubali kwamba wewe ni masuli qalban wa qaliban, kwa moyo wako na kwa dhahiri yako vile vile. Kubali kwamba wewe ndiye masuli, wewe ndiye utakayeulizwa, wewe ndiye mwenye majukumu juu ya familia yako. Kwa sababu kama hutalikubali hili, ukaona kwamba yuko mtu mwingine anaweza kuisimamia familia yako, basi hakuna utakachokifanya. Kwanza wewe ujione kwamba mimi ndiye mwenye familia, hakuna mtu mwingine alinishikia maamuzi katika jambo hili. Lakini kuna watu wana familia zao, maamuzi yatoka kwa watu wengine, si yeye. Hata kama ana maamuzi sahihi, lakini atamsikiliza fulani asemaje, bwana brother asemaje, mkuu asemaje, fulani asemaje, atawasikiliza watu wengine juu ya maamuzi ya familia yake. Yeye hana maamuzi wala hahisi kwamba yeye ni masuuli. Ni watu wangapi wanatelekeza familia zao kwa sababu hawaoni kwamba wao wana masuulia? Na kuna watu wanayekubali masuulia, lakini kitu kingine ambacho hawajakijua, hawajajua masuulia yao kwenye familia yao ni yapi. Kisema masuulia yao, majukumu yao, wajibu wao kwenye familia zao ni yapi, ni jambo gani na jambo gani na jambo gani. Leo hii utaona wazazi wengi katika waliokubali kubeba majukumu, wameona kama majukumu yao ni kuhakikisha kwamba watoto wake wanaishi katika mazingira mazuri. Atapambana, alhamdulillah, ilikuwa toka nyumba ya kupanga, sasa tukaka kwenye kibanda chetu, alhamdulillah. Si jambo baya, ni neema ya Allah tabaraka wa ta'ala hiyo. Kwa hiyo ataona kwamba kuwaweka watoto wake mahali pazuri, kuwalisha watoto wake chakula kizuri, kuwavisha watoto wake mavazi mazuri, anahakikishia amani yao na usalama wao, kadhalika ahakikishe kwamba watoto wake wanasoma katika maskuli mazuri. Kwa hiyo atahangaika atafute school fees, alipe kwa watoto wake, awalipie elimu yao. Akishafanya haya, aona kwamba basi mimi nishamaliza. Kwa hiyo maisha yake yote yeye yuko kwenye kuhangaika mtaani, akitoka alfajiri taa bado hazijazimwa, giza, akirudi taa zimewashwa, yaani akirudi taa zimewaka, akitoka taa zimewaka, akirudi taa zimewaka, akitoka ile alfajiri, akirudi nusu, kija watoto washalala, hakupata fursa ya kukaa na watoto wake hata dakika mbili wala dakika tatu. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimebanwa nina majukumu. Kwa hiyo yeye kayapangilia majukumu yangu kwamba ni haya kwa mke wake na watoto wake. Basi mtu anaishi maisha haya. Kwa hiyo watoto wanamuona baba yao kama robot la kufanya kazi ili waletee chakula. Kwa hiyo watamhuzunikia katika chakula na kuvaa na kadha wa kadha, lakini katika mambo mengine wao hawana baba. Na hali ya kuwa mzazi ndiyo kiigizo kwanza kabisa kwa watoto. Tuna watoto walioadabika kwa adabu za baba zao, hata kama yawe ni mambo mazuri au mambo mabaya. Atakwambia mzee wetu bwana, wakati wa kula alikuwa hataki hiki au alikuwa anafanya hiki, kizungumza hivi, kwenye mazungumzo hapendi hili. Kwa wanamjua mzazi wao kwa vile walivyoishi naye. Wewe uishi na mtoto wako kwa sababu umejipangilia utaratibu wa maisha fulani, mfumo fulani wa kimaisha ambao unakutenganisha wewe na watoto wako. Sasa ikiwa wewe baba uko, lakini katika upande huu kama hauko, kwa sababu hata wewe ukiwa huko hauko, mathalan muondoka katika hii dunia, watakula na watakunywa, utavaa hivyo hivyo anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna kitu watakuwa wamekikosa, baba yao hayuko. Lakini hata pale ulipokuwepo wewe ulikuwa hauko, ulipokuwa hai haukuwepo. Kwa hiyo wao hawatahisi chochote zaidi ya kufikiria kula. Kama hawakupata kula vizuri, watamfikiria baba. Kama hawakupata kuvaa vizuri, watamkumbuka baba. Kama hawakupata nyumba nzuri, watamkumbuka baba. Lakini wakivipata hivyo, hawana sababu ya kumkumbuka baba yao, kwa sababu hata alipokuwa hai alikuwa hayuko. Hakuna wanachojifunza kutoka kwa baba yao, kwa sababu wewe hauko. Kwa hiyo kuna watu watoto wao ni mayatima, na hali ya kuwa wao bado wako hai. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajakubali kuyabeba masuhulia yao. Wazazi baadhi yao wametambua kwamba wana masuhulia, lakini hawakufahamu upeo mkubwa wa masuhulia. Masuhulia makubwa kabisa kufahamu ni kwamba wewe watakiwa ufahamu ya kwamba mimi katika masuhulia yangu ni kumuokoa mtoto wangu na moto. Haya ndio masuhulia makubwa kabisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote nyinyi ni wachungaji, na kila mmoja katika nyinyi ataulizwa, ni mwenye kuulizwa kuhusu uchungaji wake. Vipi uisimamia familia yako? Masuhulia yako kwa familia yako uliyetekeleza? Sasa masuhulia makubwa ambayo Allah anatubebesha sisi, atuambia tuhakikishe tunawaokoa watoto wetu na moto. Utawaokoa mtoto wako na moto kwa sababu ya kula pilau? Kwamba wanakula mapilau, wanakula mabiriani, wanakula kuku, wanakula kaba, wakitaka chipsi watakula, ndio hivyo? La, hakuna mwenye akili atakayesema hivyo. Kwa sababu ya kuvaa, kwa sababu ya kukaa nyumba nzuri, hakuna atakayesema kwamba yakifanyika hayo basi baba atakuwa amemuokoa mtoto wake na moto. Jambo liko zaidi ya hivyo. Sasa tutakiwa kwanza sisi wazazi wenye tujitambue kwamba kuna mambo yanatuwajibikia juu yetu kwa watoto wetu. Usipojitambua ndipo utakapoishi kama watu wengine. Na mtoto naye, angalia, jazaa min jinsi la amal. Ukienda namna hiyo, na mtoto atakuja kuishi na wewe wakati wa uzee wako kama wewe ulivyoishi na yeye. Natamani ukae na mtoto wako, mtoto hana muda. Hataka ana muda kukaa na wewe kwa sababu wewe si rafiki yake. Hamkuwa rafiki nyinyi. Wewe ni mtu tu, ulikuwa ukimtumikia, ukimletea chakula, ukimletea nguo, na yeye atalipa vile vile ihsani yake, atakuletea chakula, atakuletea nguo na mengineyo. Lakini utahitaji wewe, pengine katika hali ya wahsha, una hali ya simanzi, uko mpweke, una mtu, mtoto wako hana tena kukaa na wewe, ana marafiki zake, ana watu wake, hana fursa ya kuzungumza na wewe. sababu aljazaa siku zote min jinsi al-amal wa kama tadinu tudal sio hadithi lakini kama tadinu tudal hii ni katika mfumo ulivyo wa kimaisha. Kwa hiyo tufahamu kwamba tuna masuhulia kwa watoto wetu. Hili ni jambo la kwanza, kufahamu na kukubali masuhulia haya na kuyajua ni masuhulia gani kutoka mwanzo, moja, mbili, tatu. Moja katika masuhulia haya, hii maudhui sikisahau kusema mwanzo, maudhui hii ni pana na ni muhimu, lakini sitazungumza kwa kirefu sana. Tutumia wakati huu baina ya Isha ai. Tazungumza kile nitakachojaliwa kuzungumza, halafu itakuwa basi. Tutakachokipata itakuwa tumekipata, walillahi alhamd. Katika moja ya kuhakikisha sasa hayo masuhulia yanapatikana, kwamba unatekeleza wajibu wako na wewe unajivua, au kwa lugha nyingine unajikosha mbele ya Mola wako, kujiondoshea lawama, kujiondoshea masuhulia. Sasa wewe utakuwa ni masuhuli, utakwenda kuulizwa, utaulizwa duniani na utakwenda kuulizwa akhera kuhusu watoto wako. Sasa kuna mambo ukiyafanya wewe ndani ya mipaka, ndani ya uwezo wako, kwa lengo la kutaka kumuongoza mtoto wako na kumuokoa na moto, ukiyafanya hayo wewe hutakuwa na lawama baada ya hapo. Hutakuwa na lawama baada ya hapo. Lawama yako haiko kwako tena, kwa sababu al-hidayatu biyadillah. Uongofu uko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayehdi man yasha wa yudhillu man yasha. Anamuongoza anayemtaka na kumpotosha akumpoteza anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. Lakini sisi tuna juhudi ambazo tutakiwa tuzifanye kwa ajili ya kufikia lengo na kwa ajili ya kutakasa dhima na masuhulia yaliyoko juu yetu. Moja katika hayo ni kuwafundisha watoto wetu yale ambayo yataleta manufaa kwao. Haya tunaposema kufundisha, yataingia ndani yake kuwafundisha watoto elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuijua dini, na kuwafundisha watoto adabu na makarimu al-akhlaq, maadab al-adabu al-islamiyya, adabu za Kiislamu. Itaingia katika upande wote huu. Kama mwalimu uko madrasa, atamfundisha baadhi ya vitu, atamfundisha alif ba ta na kuendelea, atamfundisha Qur'ani. Wewe mzazi bado unayo fursa kubwa na ni nafasi yako kumfundisha mtoto wako adabu na kusimamia hiki anachokisoma, ili ajue kwamba nyumbani natakiwa niwe hivi na madrasa natakiwa niwe hivi, na kadhalika marafiki zake wawe ni marafiki wa aina hiyo, aone kwamba marafiki zangu pia ni wa aina hii. Na lugha yako siku zote wewe ni za kumpendezesha na kumshajiisha, kumtia nguvu na kumtia moyo juu ya kuyapenda yale mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yasione kwamba ni mambo ya ziada, kwamba aweza akawa au asiwe, vyote sawa. Sababu katika watu walioaminika sana duniani ni mzazi kwa mwanawe. Yaani katika watu wanaokubalika, basi baba au mama ana nafasi kubwa sana kwa mwanawe. Hakuna mfano wake. Mtu na baba yake akiambiwa na baba yake jambo fulani na jambo fulani, analichukulia kwa kiwango cha uzito wa hali ya juu kabisa. Hivi ndivyo ilivyo kibinadamu. Hata kama baba yake hakuwa na hikma, baba yake hakuwa na busara, lakini tu kwa sababu ni baba atamsikiliza. Sasa pengine akaambiwa na mwalimu, akaambiwa na watu mbalimbali wenye heshima, wenye jaha kuliko baba yake, asiwasikilize. Lakini kwa sababu kasema baba yangu kanambia kadha, halasi. Sasa tumia fursa yako hii ulionayo ya ya ile nafasi aliyokupa mwanao au aliyopewa mwanao kwako, katika kumfundisha mtoto wako adabu njema, makarimul akhlaq, mfuatilie katika jambo la dini yake na kufanya ihmali, yani kuwapuuza watoto ni hasara kubwa. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala amesema maneno mazuri kabisa, anasema faman ahmala تعلم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. Yoyote atakayepuuza kumfunza mtoto wake lile ambalo litamnufaisha mtoto wake akamwacha hivi hivi bure bure, basi atakuwa mtu huyo amemfanyia uovu mtoto wake upeo wa mwisho wa kumfanyia uovu. Hakuna uovu ambao mzazi atakuwa amemfanyia mwanawe kama vile kumpuuza katika jambo ambalo, yani akampuuza asimfanyie asimfunze jambo ambalo litakuwa na manufaa na yeye katika dini yake na dunia yake, akamwacha tu hivi tu. Usione kwamba huyu bado mtoto mdogo, hata kama ana miaka mitano, hata kama ana miaka sita, ana miaka saba, kumi, anakusikiliza na anakuelewa huyo, ajifunze kutoka kwako. Ajifunze namna wewe unavyompenda Allah, ajifunze kwako namna wewe unavyompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajifunze kwako namna wewe unavyoipenda dini na namna usipokuwa na maskhara katika jambo la dini, ajifunze kwako wewe namna unavyoipenda ilmu na unavyoheshimu watu wa ilmu, ajifunze kwako wewe mambo mbalimbali ya kheri, ajifunze kutoka kwako namna unavyochukia uzembe katika dini, uzembe katika ibada, uzembe katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, aone kwamba baba alikuwa hataki mchezo katika jambo hili. Ajifunze mtoto wako kutoka kwako mambo ya kheri. Sasa wewe ukipuuza jambo hili, ikawa humfanyii mtoto wako, hajifunzi mtoto wako kutoka kwako, ukamwacha bure bure, anasema faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, huyu atakuwa amemfanyia ubaya kwake yeye upeo wa mwisho kabisa kumfanyia ubaya. Kisha anasema wa aktharu al-awladi innama jaa fasaduhum min qibali al-abai wa ihmalihim wa tariki ta'alimihim fara'i wa ddin. Anasema al-imamu bin Qayyim rahimahullahu ta'ala, na watoto wengi umekuja uharibifu wao kutoka kwa upande wa wazazi wao, kutoka kwa upande wa wazazi, hata wakina baba, na kuwapuuza kwao na kuwaacha wao kuwafundisha faraidhi za dini. Watoto wengi wanaoharibika mitaani kwenye nyumba mbalimbali za Waislamu na wasiokuwa Waislamu, chanzo kikubwa cha uharibifu wa watoto hao na kuingia katika mambo mabaya, mambo mbalimbali, kumshirikisha Allah, kumkufuru Allah, kufanya maasi mbalimbali, kutokujali dini, kutokuwa na akhlaq, kutokuwa na adabu, kutokuwa na heshima, na mambo mbalimbali wanayofanya watoto, sababu ya uharibifu huu ni wazazi. Wazazi hawakubeba majukumu yao, hawakuchukua masuhulia yao, wakawapuuza watoto hao, wakawaacha pasi na kuwafundisha misingi ya dini, wasunanihi, anifaradhi za dini, wasunanihi, na sunna zake. Faadhauhum sighara, wakawapoteza watoto wao katika kipindi hali ya kuwa ni watoto wadogo. Tunawapoteza watoto wake yeye mwenyewe. Sasa sisi ndio wazazi na tuna watoto majumbani mwetu, tuangalie taratibu zetu, ratiba zetu, maisha yetu na watoto wetu, tunawabatiliza kwa kiasi gani? Au watoto wakishakuja nyumbani, au baba amesharudi kutoka huko kwenye kazi zake, anakutana watoto wake, kitu cha kwanza kumuuliza baada ya kusalimiwa, ehe, umefanya homework? Umefanya wewe shule? Imeambiwaje? Ilikuwa hivi hivi na hivi, umepata ngapi? Khalas, ndio kazi ya maisha. Sasa wazazi wengi wako namna hiyo, wazazi wengi wako katika mifumo ya aina hiyo, waona kwamba kishamaliza madrasa umekwenda, chuo umekwenda, umesoma wapi? Khalas, yeye ataangalia shughuli zake, mtoto ataangalia mambo yake, kama kadanganywa, kama hivi, yeye hajali. Watakiwa umfuatilie mtoto wako kwa ukaribu kabisa, ujue kila kinachoendelea kuhusu mtoto wako kwa kadri ya istibaa yako uliyokuwa nayo. Hata kama ikibidi, hata kama ikibidi kuacha baadhi ya maslahi fulani, hata kama unaona kwamba mahali fulani nikienda kuna pesa nitapata mimi, kuna faida ya kimali nitapata, lakini ni fursa labda pengine utakuwa uko nayo ya kukaa na mtoto wako, basi kuitumia fursa hiyo ya kukaa na watoto wako ni bora zaidi kuliko hiyo mali unayokimbilia, kuliko hiyo mali unayotafuta. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتكهيلي على تلبيش مسؤولية شيء كما وزاد أما يدلين من ينعكي يفايدا يعني مشوا كوا على تاليا وانبا هوا وزاد وليوفوزا نكوة لكيزا ولتواء على سما فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا إكاوا وتتوها وكنوا فايكا واو كتكنفسزاو na wala hawakuweza kuwasaidia wazazi wao pale watakapokuwa wakubwa hao watoto. Sasa mtoto wako kama hukumuandaa hii leo kiroho, hakuna kitu kama roho na moyo. Ukamuandaa mtoto wako kwa moyo, ukawa moyo wake umesalimika, ni mtu anayejitambua kwamba wewe, anayekutambua kwamba wewe ni mzazi wake, ni mamoja wewe uko hai au umekufa. Kama mtoto wako hajatambua nafasi ya kuwewe, basi wewe utakuwa kuna kusana. Itakuwa mtoto wako hakunufaika pale alipokuwa mdogo, na pale atakapokuwa mkubwa pia hata kusaidia wewe. Na haya ni mambo yanatokea sana huko Europe na nchi nyingine ambazo zinaonekana kwamba zina maendeleo makubwa. Nyumba za kuwahifadhi wazee vikongwe ni nyingi mno. Na mtu anajua kwamba mimi nitakwenda, nitafika wakati nitaishia kwenye nyumba za vikongwe, nyumba za wazee. Huko Ulaya si kwamba hao wanaokwenda kwenye nyumba za wazee hawana watoto au hawakujiwekezea mali zao, walikuwa pengine wafanya kazi, ni mabosi. Lakini sasa washafika umri mkubwa, wamestaafu, wako majumbani, wamekuwa ni kero kwa watoto. Na atamtazama sasa, mara utaka hiki, mara utaka kile, upelekwe huku. Mimi na wazee zangu kuwapeleka kwenye nyumba ya wazee. Wewe baada ya weekend huko au kila mwezi mara moja ufika pale na kuna kumsalimia, vipi mzee, salamu salamu wazee. Sasa kuna wazee zake huko. Hali ikiwa mbaya zaidi wataletwa wafanyakazi wa kusafisha. Babako huyo. Yaani wewe uko hai, ndio wewe mzazi. Wewe uko hai, watoto wako katika hali hiyo wanavinjari maisha. Wewe mbele kwa nyumba ya wazee. Nini? Kwa sababu hawakutengenezwa roho zao juu ya kuwapenda na kutazama thamani. Na wewe mzazi ndio unasababisha. Lakini wewe kama baba yako hasa una mapenzi naye, wampenda, amekulea katika hali ya huruma na mapenzi, ukawa wewe yule ni rafiki yako na heshima, yale mapenzi yanakupelekea kwamba hata afanye nini, hata akirudi katika hali ya utoto ikawa anajichafua kwa kinyesi, anajikojolea na mingine anafanya hapo hapo, wewe utasikia udhia wowote, kwa sababu huyu ni baba yangu, nitamfanyia, utafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyo mwenye fikra hizo ni mtu ambaye amelelewa kwenye maadili, na mlezi ni wewe. Lakini kama wewe hukufanya hivyo, kama wewe hukufanya hivyo, ndipo anapokupeleka katika nyumba za wazee. Hukumlea mtoto wako, hana huruma na wewe. Amekuletea chakula, amekuletea nguo, lakini mara tayari ushaziharibu nguo zote. Akija pale nyumbani, nyumba ya nuka, mzee kachafua mazingira. Ona baba huyu, mimi acha nimpeleke huko. Nini? Kwa sababu ile roho ya imani wewe hukumpandikiza nayo alipokuwa mtoto mdogo. Kwa hiyo falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'uhum aba'ahum kibara. Hawakunufaika wao kwa nafsi zao, na wala hawakuweza kuwanufaisha wazazi wao walipokuwa watu wazima. Kama tadilu tudamu hivi mzungumzi. Kwa hiyo moja katika hatua muhimu sana katika malezi ya watoto wetu ni kuwafahamisha, ni kuwafunza watoto hawa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini, na kujifunza tabia njema kutoka kwetu. Na hili ni lazima tutenge wakati wa kukaa na watoto wetu, watoto wajifunze kutoka kwetu. Hata kama wewe baba hukusoma, lakini mtoto aone kwako mapenzi yako juu ya kusoma. Hata kama wewe huna elimu ya dini, lakini mtoto aone kwako wewe namna unavyoithamini na kuipenda dini. Hawezi kuichukia dini. kwa sababu wewe ni mtu mtukufu sana kwake, wewe ni mtu mwaminifu sana kwake, huwezi kumdanganya na utafanya isipokuwa lili ni maslahi na yeye. Na ikiwa Allah tabarak wa taala ameandika hidayah kwako, atakuiga wewe katika mwenendo wako huo ulio mwema. Nasallallahu alayhi wa sallam. Na sasa zangu nazidisha tena maneno haya tuyazungumzi ili tujaze faragha tu, tuambiane alikuwa mashallah mawaidha mazuri haya, dawa ya kweli kweli. Ikiwa tusifia dawa na mawaidha mazuri, lakini utekelezaji zero. La, mimi nachokitaka tubadilike, tuwekeni azma ya kubadilika, na si mabadiliko ya jazba na hamasa, ni mabadiliko ya kimkakati, ya kimfumo. Tubadilike sisi wenyewe kwanza, tukazibadilishe familia zetu. Mbele yetu kuna siku ya hisabu, na kila mmoja katika sisi ataulizwa. Utaulizwa wewe kuhusu watoto wako kabla watoto hawajaulizwa kuhusu wewe. Yaani wewe baba yako aliyekuzaa, siku ya kiyama atakufufuliwa, yeye ataulizwa kwanza kuhusu sisi watoto, kabla sisi watoto hatujaulizwa kuhusu baba. Na wewe hivyo hivyo, una watoto mmoja baada ya mwingine. Ulikuwa na mtoto fulani fulana, ananasibishwa naye mtoto wako wewe. Wewe ndiye baba yake. Tueleze ulimlea vipi? Mbona hakujua hiki? Mbona hakujifunza hiki? Mbona hakufanya hiki? Mbona hakujifunza kutoka kwako ni hiki? Na wewe uliambiwa kabla ya hapo, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ulifanya yapi ya kumkinga mtoto wako na moto? Hebu yaelezee hali uliyofanya, kwamba mimi nimefanya juhudi mpaka sasa nimeshindwa. Alhidayah tu biyadillah. Ni lipi ulilolifanya kwa watoto wako au kwa mtoto wako kuhakikisha kwamba anasalimika na moto? Juhudi zipi? Wewe chukulia tu mfano, mtoto wako leo amefanya kosa, labda amekamatwa, amewekwa ndani. Siamini kwamba kama ikiwa wewe ni mzazi na kweli una huruma na mwanao, tuna mwache kesho nitakwenda kumwangalia jambo lake, acha nikalale. Ukakubali mtoto wako kulala ndani, utaanza kuhangaika, utakwenda huku, utapiga simu kule, utaangalia huku, hata kama ni pesa utakwenda kukopa. Uhakikishe kwamba mtoto wako umtoe katika simu hii, kama waweza kufanya hivyo. Na kama umeshindwa, basi pengine usipate usingizi na nyumba nzima isilale, baba na mama hawalali ndani kwa sababu mtoto wao amekamatwa, yuko ndani. Huu ni mfano mdogo tu. Sasa mbele yetu sisi kuna nao jahannam. Utakubali mtoto wako kweli? Mtoto wako uliyemzaa wewe mwenyewe, juhudi za kumuokoa na moto uko nazo, washindwa kufanya hivyo? Au huamini kwamba kuna siku ya hisabu? Na si hilo tu, kwamba yeye ataangamia, bali hata wewe hutapona. Huponi kwa sababu hukutekeleza wajibu wako. Kama ikiwa kweli umetekeleza wajibu na mtoto hakuongoka, hayo hayako katika mikono yako tena, utaulizwa kuhusu wewe. Kwa hiyo tuweni serious katika jambo hili, sio ni swali la maskhara. Tubadilikeni kikweli, hawa ni watoto wetu . Hivi ni vipande vya nyama kutoka katika miili yetu. Tujitahidini tuwalee watoto wetu katika malezi bora. Juhudi yote, mali zetu, akili zetu, nguvu zetu, maadamu wao uko hai na Allah amekupa nguvu, pigana kisawasawa katika kuiokoa nafsi yako na watoto wako. Itakuwa wewe ni mpumbavu usiye na maarifa, mjinga wa mwisho kabisa, ikawa mali zako hizo hizo ndio wazitumia katika kuangamiza watoto wako au katika kuwatelekeza watoto wako. Mali ndio inakufanya kwamba wewe usipate muda na fursa ya kuelekeza watoto wako, wewe utakuwa ni mjinga. Mali hiyo uliyokuwa nayo ndiyo inayokupelekea uwafanye watoto wako waishi maisha ya anasa yaliyo kinyume na misingi ya dini. Wewe ni mjinga. Na haya watu wanayafanya, utakuta watoto wengi ambao wazazi wao wana uwezo, basi wazazi wanawadekeza watoto wao. Na hata wakusaidia na mama yao watoto. Tutaka hiki, tutaka kile, tutaka hiki, tutaka kile, itakuwaje, basi maisha yao utakuta ni maisha ambayo hayako katika misingi ya Uislamu kwa sababu ya mali tu waliokuwa nayo. Watu wanavunja nyumba zao na kuharibu nyumba zao kwa sababu ya mali walizokuwa nayo. Kwa hiyo nyumba imeimarika kwa majengo, kuta zake nzuri, zimepambwa vizuri, lakini qiyam wal akhlaq, maadili, tabia njema, hakuna kitu katika nyumba hiyo. Hawapo, hawana mwelekeo wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu anapozidi mali ndipo anapozidi uwazimu wa dunia. Kitu sio namna hiyo. Lakini pia pamoja na juhudi zote, kwa sababu tunataka kumaliza pamoja na juhudi zote hizo, juhudi za kibinadamu, kuna mambo mengi ya kufanya ambayo ilikuwa inahitaji, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne, kuna kadha, namna kukabiliana na changamoto mbalimbali. Lakini huu ni muhadhara nimesema mfupi ambao hautakuwa, hatukudhamiria uwe mrefu. Kwa kitu kingine cha kufanya, mzazi, kisirisha sana kumuomba Mola wako. Toa juhudi, na zile juhudi zako ziambatanishe na maombi. Akutengenezee dhuria yako. Kaa na mke wako, mzungumze kuhusu watoto. Kaa na mke wako, muombe kwa ajili ya watoto wenu. Allah anaitikia maombi. Na dua ya mzazi kwa mtoto inakubalika. Ukimuombea mabaya mtoto wako atadhurika, na ukimuombea mazuri yatamnufaisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango wa dua watu wengi wameupuuza, lakini nakuambia tu hiyo dua lazima iambatane na asbabu. Lazima uweke mazingira ya kuhakikisha mtoto wako unapata hidaya, alafu muombe Mola wako, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. Ewe Mola wetu ya Allah, tupe sisi kwa wake zetu na vizazi vyetu kitulizo cha kitu, yani jambo ambalo sisi tukiliona kwa tutafurahi. Hebu niambie, mathalan wafika nyumbani kwako au amka usiku saa 6 saa 7 wamsikie mtoto wako kijana mdogo miaka 12 13 amesimama usiku na swali. Yule mwanao amesimama anaswali, anamuomba Allah, ya Allah. Wewe utajisikiaje katika nafsi yako? Utajisikiaje? Wala hukumwambia, wala hukumpa masharti yoyote kwamba ukifanya hivi nitakununulia gari, ukifanya hivi nitakupeleka Ulaya. Wala hukumwambia chochote, yeye mwenyewe tu kwa sababu ya malezi uliyompa ukamkuta mtoto wako afanya jambo la kheri kama hili. Au siku ufanya jambo ambalo silo mtoto wako kufuata baba kwa heshima taadhima kabisa, kuna hivi na hivi na hivi, nimeona ufanya hivi na hivi, hili jambo hili Allah halitaki. Wewe utajihisi vipi katika nafsi yako kama wewe ni mzazi una imani ya kweli? Utaona mtoto wako ana mwelekeo, ni jambo linaituliza nafsi yako. Sasa chukua kinyume chake, usikie mtoto wako tetesi zake, habari zake si nzuri, usikie ashaanza kuvutavuta bangi, wewe utasikia marafiki zake ni walaunga, wewe utaonaje? Kwa dua hii wamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie kwenye kizazi chako na wake zako akupe kurrata a'yun, kitulizo cha jicho, kitu ambacho kinafurahisha moyo. Dua ina nafasi kubwa. Sasa kwa upande wa kina mama, wao wana mtihani mkubwa sana, na haya ni kutokana na malezi pia. Kuna wengine wamelelewa katika malezi ya mitaani, yeye kazi yake kutukana tu watoto, mbwa wewe, paka wewe, maneno kama haya, maluni wewe, mwana haramu, na mengine siwezi kuyasema. Anasema na kumlaumu mtoto, kazi kulaumu watoto na kutukana. ile ni dua unamuombea mwanao. Lakini leo mathalan mali mahala kwa mbwa, paka, nguruwe, nyani, ungesema Allah yahdik, Allah yahdik, Allah kuongoze mali ya paha ilu, ukasema hii nini unafanya? Allah yahdik, Allah kuongoze. Lakini nini? Kwa sababu tayari tushazoea maneno machafu, na mtoto naye anarithi. Kesho atamwambia mzazi, mbwa wewe, paka wewe, kwa sababu mama ndiye anavyosema, ndio matusi ya mama hayo. Kwa hiyo wazazi watakiwa wabadilike, wazazi kwa watoto wao, tusiende na maisha ya kienyeji, maisha ya kurithi tu mambo ambayo hayako sawa. Tendeni na maisha yaliyopo katika mstari, na hili tutulazimu sisi tubadilike. Mara nyingine inshallah, katika sehemu nyingine tutakuja kuyazungumza mabadiliko hayo, yani namna za kufanya na hatua nyingine. Alhamdulillah, alhamdulillah, sasa hivi wasaidi za kupata habari na mihadhara siku nyingi. Inshallah tutazungumza mara nyingine mingineyo siokuwa haya, hati ya kuyatilia nguvu haya. Lakini ndugu zangu, sisi ni masuluhu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, tutakwenda kuulizwa kuhusu watoto wetu, tutafurahi, tushangilia, tumepata mtoto, tumepata mapacha, pacha hizo zita kutokia puwani, moja toka puwa hii, ngea tunduwezi. Utakwenda kuulizwa tu kwa huna jawabu. Nasalullah al-afiyah wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakatuh.